dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak. Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa, tak mówił w Trójce o papieskim przesłaniu sprzed lat arcybiskup Marek Jędraszewski. Rekonstrukcja rządu będzie szersza, zapowiada marszałek Senatu. A Generalna Dyrekcja Dróg zapowiada rekonstrukcję na drodze krajowej 44 z Małopolski w kierunku Śląska. Za 45 minut w Gdańsku rozpoczną się obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Uroczystości organizuje NSZZ Solidarność w historycznej sali BHP w Stoczni. Jan Paweł II po raz pierwszy przyjechał do Polski 2 czerwca 79 roku. Pierwszego dnia wizyty po południu odprawił mszę na placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego w Warszawie. Podczas homilii padły cytowane nieraz słowa: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jak mówił w Trójce metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, wystąpienie papieża miało inny rdzeń. Było nim przesłanie, że człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa. Naród polski nie może się bez Chrystusa zrozumieć. I to odniósł bardzo wyraźnie do wszystkich Polaków, nie tylko tych, którzy uważają się za wierzących, ale także za tych, którzy są z daleka czy z dystansem patrzą na Kościół, ponieważ my z takiego narodu się wywodzimy. W gdańskich obchodach rocznicy wezmą udział premier Mateusz Morawiecki, metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź i lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Biały Dom opublikował przesłanie prezydenta Donalda Trumpa z okazji rocznicy. W dokumencie podkreślono, że ta pielgrzymka zmieniła bieg historii. Pamiętając długą walkę narodu polskiego z komunizmem, przyznajemy, że miliony ludzi żyją teraz w wolności dzięki świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II, jego niezwykłemu życiu jako ucznia Jezusa Chrystusa i obrońcy ludzkiej godności i wolności religijnej. Czytamy w dokumencie. Przypomniano, że Karol Wojtyła przekazał Polsce i światu mocne przesłanie nadziei. Donald Trump wraz z pierwszą damą USA są w drodze do Londynu. Będzie to druga, tym razem państwowa, wizyta amerykańskiej pary prezydenckiej Wielkiej Brytanii. Przywódca Stanów Zjednoczonych odwiedzi też Irlandię i Francję. Podczas wizyty w Londynie amerykańska para prezydencka zostanie przyjęta przez królową Elżbietę II. Donald i Melania Trump zjedzą lunch z monarchinią, a także spotkają się z księciem Karolem i wezmą udział w uroczystej kolacji wydanej przez królową. W wizycie przywódcy USA w Londynie będą towarzyszyć protesty. W komentarzu opublikowanym na łamach The Observer burmistrz tego miasta ostro skrytykował Donalda Trumpa, twierdząc, że stanowią zagrożenie dla wolności i wartości demokratycznych. Nie myślę o nim zbyt wiele. To jest brat bliźniak burmistrza Nowego Jorku de Blasio, tyle że niższy. Odpłacił mu się amerykański prezydent, nawiązując do niskiego wzrostu Kana. W środę po Londynie prezydent USA uda się do Irlandii, gdzie złoży pierwszą wizytę państwową. Jednym z najważniejszych punktów podróży prezydenta Trumpa do Europy będzie udział w obchodach 75. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. Ceremonie rozpoczną się w Wielkiej Brytanii, a zakończą we Francji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Andrzej Duda akceptuje zmiany w rządzie przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Jak dodał, osoby, które obejmą stanowiska ministrów po rekonstrukcji rządu, to bardzo dobry zespół, który łączy rozmaite kompetencje. Wszystko wskazuje na to, że do rekonstrukcji rządu dojdzie jutro, mówił w Polskim Radiu marszałek Sejmu. Stanisław Karczewski potwierdził, że rekonstrukcja będzie szersza. Zmiany wymuszone wynikami wyborów, przecież bardzo wielu nowych już eurodeputowanych było członkami rządu. To będzie pewnego rodzaju nowość, pewne takie otwarcie nowe, choć oczywiście będzie to kontynuacja naszych działań, będzie to kontynuacja rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu pani premier Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego. Do Europarlamentu z list PiS dostali się m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński czy minister rodziny Elżbieta Rafalska. Rozpoczyna się remont wiaduktu nad torami między Oświęcimiem a Babicami. To część drogi krajowej 44 z Małopolski w kierunku Śląska. W południe ruch zostanie zamknięty. Kierowcy będą musieli korzystać z 20-kilometrowego objazdu przez nową obwodnicę Oświęcimia, Libiąż-Chełmek do Bierunia Nowego. Przechylony przyczółek wiaduktu można zrobić tylko przy całkowitym zamknięciu drogi, mówi Iwona Mikrut z Dyrekcji Dróg Krajowych. Musi być cały korpus drogi rozkopany. Będzie to wzmacniane dodatkowo i cały ten przyczółek też będzie dodatkowo umocniony i przesunięty, odchylony. Dlatego musi być ruch przekierowany na inne drogi. Musi być ten obiekt zamknięty, ponieważ inaczej nie dałoby się tych prac wykonać. Tu nie można pracować połówkami. Tutaj trzeba to zrobić po prostu kompleksowo. Jeszcze jedna ważna informacja. Remont wiaduktu potrwa do sierpnia. To był serwis Trójki. We'll be right back. Sport w studiu Jan Kałucki. Mistrzowie świata tym razem byli gorsi od wicemistrzów. Polscy siatkarze przegrali w Katowicach z Brazylią w Lidze Narodów 1-3. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali do 22, ale potem górą byli już tylko goście z Ameryki Południowej. Zwyciężali do 15, 21 i 17. Kolejne mecze z udziałem Polaków w najbliższy weekend podopieczni Witala Heinena będą rywalizować w Chinach. Natomiast swój udział na Mistrzostwach Świata zakończyła nasza piłkarska reprezentacja do lat 20. Ekipa Jacka Magiery przegrała w Gdyni z Włochami 0-1. Gola na wagę awansu do ćwierćfinału zdobył z rzutu karnego Andrea Pinamonti, pomocnik Michał Skóraś. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz, moim zdaniem. No i mieliśmy na pewno szansę, żeby wyrównać. Brak szczęścia też, czasami też trzeba mieć trochę szczęścia właśnie w tych sytuacjach takich ważnych. Szczęścia nie mieli też szczypiorniści PGE Wekielce, którzy zajęli czwarte miejsce w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Polski zespół w meczu o brąz przegrał z piłkarzami ręcznymi Barcelony 35-40. Tytuł wywalczyli zawodnicy Wardaru Skopje. I na koniec koszykarska Liga NBA, bo za nami drugi finałowy mecz. Golden State Warriors wygrali z Toronto Raptors 109-104 i w rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 1-1. Wojownicy w drugiej połowie wypracowali sobie kilkupunktową przewagę, której nie oddali już do końca spotkania, ale gospodarze, koszykarze Toronto w końcówce byli blisko wyrównania strat. Zabrakło mi chyba po prostu zwykłego doświadczenia w meczach o tak dużą stawkę. Raptors nie umieli również wykorzystać faktu, że w drugiej połowie kontuzji nabawił się, jak się później okazało, najskuteczniejszy gracz Warriors w tym spotkaniu Klay Thompson, który opuścił parkiet. 23 oczka dla Golden State uzyskał Steph Curry. Całą czwartą kwartę dobrze zagraliśmy w defensywie. Rzut za trzy w ostatnich sekundach. Andrej Iguodali przesądzi o zwycięstwie. Po prostu zrobiliśmy to, co do nas należało. Podsumował Curry. Kolejne dwa mecze finału odbędą się na parkiecie Warriors ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Tam na pewno będzie dużo tenisa. Po południu Iga Świątek zagra z Simoną Halep o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i w centrum pogodnie, na południu chwilami będzie się chmurzyć i padać, lokalnie burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Od 24 stopni na Podlasiu do 27 w centrum i 30 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Niesamowita promocja. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I niespodzianka lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch, klasa A++ za 1599, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna Pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Jak jem takiego banana bio z Carrefoura, to mówię... I wiadomo, że smakuje. A dorosłym to trzeba, że wartości odżywcze, że gwarancja najniższej ceny, że... Do 22 czerwca banany bio 4,89 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę, dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka.

To jeszcze kontaktowy adres mailowy do dzisiejszego programu do południa. lista.osobista@polskieradio.pl. Wczoraj w Bydgoskiej Operze przepiękny dwuczęściowy koncert z lokalną orkiestrą symfoniczną, która ostro trenowała najpierw sama, a potem z udziałem samego artysty dał były perkusista grupy Police, ale od lat także kompozytor muzyki filmowej, operowej, baletowej i nie tylko, czyli Stewart Copeland. Killing. First you make a stone of your heart, and if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet someone's coffee, an inner voice, an awful lot of mess. 'Cause it's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. It's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. If you have a taste for this experience, flushed with your very first success, then you must try a twosome or a threesome. Find your conscience bothers you much less, because murder is like anything you take to. It's a habit forming, need for more and more. You can pump up every member of your family. Three.

Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Mówił Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej, ale to można znaleźć dzisiaj właściwie w każdej gazecie, bo to są informacje, które opublikował Główny Urząd Statystyczny. Zaskakująco dobre, panie Pawle, szanowni państwo, chodzi o inwestycje. No, Dziennik na przykład daje taki tytuł: Inwestycje na przekór światu. Przedsiębiorcy zaczęli inwestować i to z przytupem, jak czytam w dzienniku. W pierwszym kwartale nakłady na środki trwałe wzrosło ponad 12,5%, dwa razy szybciej niż oczekiwali ekonomiści. No i to są dobre informacje. To są takie informacje, panie Pawle, na które ekonomiści czekali, w tym sensie, że oni mówili, gospodarka się świetnie rozwija w ostatnich kwartałach. To prawda, wzrost na piątkę nawet notowaliśmy, ale to był wzrost podyktowany w dużej części na przykład konsumpcją. Brakowało tego kolejnego silnika gospodarczego, właśnie inwestycji. Teraz zdaje się, że ruszyło. To samo, co mówią ekonomiści, można powiedzieć bardzo trywialnie. Jak się swoje zarobki przejada, to bardzo szybko człowiek poczuje się bardzo źle. Natomiast jeżeli te zarobki inwestuje, to sobie zapewnia lepszą przyszłość. I przekładając na język wielkiej gospodarki, rzeczywiście to podobnie wygląda, bo inwestycje są lepszym motorem wzrostu gospodarczego niż tylko konsumpcja. Trwalszym, pewniejszym. Na pewno. Przy czym tutaj trochę zastanawiające jest, jak to wygląda. Jak to wytłumaczyć właściwie, prawda? Dlaczego do tej pory tych inwestycji nie było i dlaczego właściwie teraz ruszyły? Ruszyły, przy czym jeszcze zwróćmy uwagę, ruszyły w sektorze wielkich inwestorów zagranicznych i w sektorze firm państwowych. Ci średniacy, te polskie firmy, nadal chyba się jednak trochę wahają. Dotychczas, w ostatnim czasie, nie był to sprzyjający okres dla myślenia bezpiecznie o przyszłości, bo jakby zaciskająca się pętla podatkowa, coraz więcej tutaj i niekorzystnych interpretacji, i agresywnego podejścia władz skarbowych, i jeszcze takiego działania innych urzędów, które troszkę podatnika gnębią. Kazały się zastanawiać, czy rzeczywiście warto inwestować, czy to są czasy bezpieczne. No, w końcu, jeżeli nawet największy sceptyk wobec tej sytuacji musi przyznać, że jego linia technologiczna w fabryce się starzeje i trzeba by ją wymienić na nową, bo mu konkurencja po prostu ucieknie. Albo być może tu jeszcze chodziło o różne inwestycje związane z zatrudnieniem. A właśnie, bo brakuje rąk do pracy. Brakuje rąk do pracy, oczywiście. Trudno jednoznacznie wyjaśnić te zjawiska związane z inwestycjami. To, co my tu dyskutujemy, to, co słyszymy od ekonomistów, to często jest to trochę takie wróżenie z fusów, bo rzeczywiście, jak się z przedsiębiorcami rozmawia, czuć tę niepewność. Oni totalnie nabrali przekonania, że będzie stabilnie. Z drugiej strony jednak inwestować muszą, być może dopiero za jakiś czas się okaże, jakie tu rzeczywiście są trendy. Puls Biznesu informuje o tym, że, proszę państwa, każdy z państwa traci 3 do 6 tysięcy złotych, jeśli sprowadza używane auto z zagranicy. Tylko od stycznia 2019 roku polscy nabywcy sprowadzanych samochodów przepłacili za nie 830 milionów złotych. No i to, proszę państwa, szanowny panie Pawle, manipulacje przy licznikach są efektem tego, że przepłaciliśmy. Mówiąc krótko, kupujemy samochody, które powinny być tańsze niż rzeczywiście są, bo po prostu mają przekręcone liczniki. No i ten proceder już będzie karany. O, ostrzej. Więzienie za taki Nawet za takie tyle. Oczywiście cofanie licznika to jest proceder zbójecki, można powiedzieć, i zwyczajne okradanie człowieka. Tak jest. No bo to jest wtedy, od razu samochód zyskuje na wartości, jeżeli ma niski przebieg. No oczywiście można powiedzieć, że spośród samochodów sprowadzanych z Niemiec, niektóre rzeczywiście są takie, że one nie powinny mieć wcale tych 20 tysięcy na przebiegu, tylko 200. Inna sprawa, że jeżeli jakiś Niemiec jeździł sobie przez 3 lata tylko po autostradach, używał tego samochodu 2 razy w tygodniu, to powiedzmy sobie szczerze, nie jest to specjalnie samochód zużyty. Ale naprawdę warto bardzo, bardzo uważać na to, co kupujemy z drugiej ręki. Temat ulubiony wśród niektórych słuchaczy informatora ekonomicznego, szczególnie pana Stefana, bardzo teraz pozdrawiam. Masło, proszę państwa, w sklepach jest ciągle drogie, jak informuje Gazeta Wyborcza, a wcale nie powinno być, bo masło systematycznie tanieje. Jego cena w ciągu ostatnich 3 miesięcy spadła już o ponad 25%. O 1/4 w ciągu 3 miesięcy, ale w hurcie, bo w sklepach ceny trzymają się mocno. Co ciekawe, panie Pawle, cały czas na ceny masła patrzymy przez pryzmat odległej, gdzieś tam daleko, giełdy rynku spożywczego w Nowej Zelandii. Bo Nowa Zelandia tak się złożyło, że te ceny rzeczywiście dyktuje. Ale to widać, że my tu już nie jesteśmy na krajowym podwórku. Jesteśmy zresztą jednym z bardziej znaczących producentów masła i przetworów mlecznych w Europie. I to mimo tego, że... Jesteśmy szóstym, proszę państwa, na świecie producentem. Mimo tego, że u nas znacząco się w ostatnich latach zmieniła struktura produkcji mleka. To nie jest już tam masowa produkcja przez rolników, którzy mają po dwie krowy. No tylko to są wyspecjalizowane gospodarstwa, które mają tych krów po 50, po 100. Mleczarni też jest mniej, ale te, co są, są bardzo wydajne, nowoczesne. I co ciekawe, one są, mają dość stabilną politykę działania, bo to są w większości spółdzielnie, które gwarantują swoim dostawcom zbyt, prawda? Więc tu można powiedzieć, że nasz rynek, no, to jest jedna z takich stabilnych nóg tego naszego rynku, te przetwórstwo mleczne. No, a że spekulanci kiedyś, 40 lat temu, za czasów komuny, spekulowali, no trudno, dzisiaj się spekuluje na giełdach. Temat, który dzisiaj można znaleźć na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, w pańskiej gazecie, panie Pawle, także w Dzienniku Gazecie Prawnej, też na pierwszej stronie. Otóż coraz trudniej uzyskać interpretację fiskusa. Skarbówka mnoży powody, by nie wyjaśniać przedsiębiorcom skomplikowanych przepisów. Czytam w Rzepie, w Dzienniku czytam, że coraz droższe są interpretacje, 40 zł, ale czasami, jeśli to prawo unijne, to nawet 2000 zł. Dlaczego ta furtka do wyjaśnienia prawa jest zamknięta? Tak jakby prawo unijne kosztowało w kiosku więcej niż prawo krajowe, chociaż jedno i drugie jest za darmo. No bardzo pokrętne tłumaczenie rzeczywiście. Ale żarty na bok, bo problem jest trochę bardziej złożony. No zacznijmy od tego, po co w ogóle są interpretacje przepisów podatkowych. No to jest tak, że jak obywatel chce zadziałać, przedsiębiorca chce zainwestować, powiedzmy, a przepisy są niejasne, no to urząd w zasadzie ma obowiązek mu wyjaśnić, że no państwo stworzyło takie prawo i należy je tak rozumieć. I w zasadzie powinno to być albo za darmo, no bo przecież te urzędy działają z naszych podatków, albo za symboliczną kwotę, taką jak dotychczas było 40 zł. Bo klucz, proszę pana, polega na tym, że przepisy są zbyt skomplikowane. No to i to z tego, od tego pewnie nie uciekniemy. Natomiast tutaj no to jest jednak lekka przesada, żeby tak od razu skakać do 2000 zł. Ja wiem, że przedsiębiorcy zbyt dużo być może występują o te interpretacje, bo to jest kilkanaście tysięcy rocznie. Fiskus już sobie z tym nie radzi. Ale być może właśnie trzeba to przyjaźniej stosować i być partnerem do rozmowy, a nie tylko, żeby przedsiębiorca był zmuszony starać się o ten papierek. Lubię, proszę państwa, takie rankingi. Najwyższe zarobki. Zestawienie miast świata, w których zarabia się najwięcej. Wieloletni prym Curychu? No już nie, bo to San Francisco numer jeden, potem Curych, potem Nowy Jork, Boston i Chicago, ale w tym rankingu Deutsche Banku być może ciekawsze jest inne zestawienie. W tych miastach żyje się najlepiej. Niekoniecznie zarabia się najwięcej, ale po prostu żyje się najlepiej. I tu Curych jest na miejscu pierwszym. Zdetronizował nowozelandzkie Wellington, Kopenhaga jeszcze w pierwszej trójce, potem Edynburg, Wiedeń, Helsinki, Melbourne, Boston, San Francisco i Sydney zamyka pierwszą dziesiątkę. Powiem panu, Warszawa co, już lepiej od Warszawa, Nowego Jorku? Warszawa, proszę nie, pana, no, na miejscu 30, Nowy Jork na 31. Ale wciąż tam daleko do tego Edynburga, który jest gdzieś tam na czwartym. To jest tak subiektywna kwestia, że gdzie się komu dobrze żyje, że to, no fajnie, że taki ranking jest, ale ja zapewniam, zamierzam się wybrać do Edynburga i to za kilka tygodni. A potem pan wróci w poniedziałek w Informatorze, opisze wrażenia, dobrze? No tak, tak. Możemy się umówić. Nie wiem, czy gospodarcze bardzo, bo raczej jako turysta pojadę, ale obiecuję. Paweł Rachowicz, Rzeczpospolita, dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Na

Prezent od Davida Bowie dla grupy Mody Hoople. Tak się składa, że była to jedna z pierwszych piosenek, które zdarzyło mi się usłyszeć w Trójce. W roku 1972 byłem wtedy szczęśliwym posiadaczem przywiezionego przez tatę zza wschodniej granicy radia z zakresem UKF. I pierwsza piosenka, jaką kojarzę po włączeniu radia, to właśnie ta. Będziemy mieli dla Państwa na za chwilę zaproszenia na niedzielny koncert w Studiu Osieckiej. Wystąpi grupa Kasai. Trzeba będzie odpowiedzieć mailowo na pytanie, które zadam po piosence Sun Spirit. Kasai na koncercie w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19:00. Mamy dla Państwa zaproszenia. Bardzo proszę na adres mailowy lista.osobistapolskieradio.pl przysłać tytuł pierwszego nagrania firmowanego jako Kasai. Kasia Piszek w 2018 roku, przed rokiem, opublikowała pierwsze nagranie firmujące właśnie nazwą Kasai. Jaki był jego tytuł? Jeszcze raz lista.osobistapolskieradio.pl. Kolejne urodziny z rokowego kalendarza. Wieku nie wypominamy, szczególnie, że pani Zuzanna wciąż chodzi w skórzanej kurtce. Although you were surrounded.